Jedna osoba zginęła, 11 zostało rannych w wypadku busa pod Kazimierzem Dolnym. Jest tymczasowy areszt dla kobiety i mężczyzny podejrzanych o usiłowanie zabójstwa 2-miesięcznego dziecka. W tym serwisie też kolejne komentarze po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji. To już drugi dziś poważny wypadek drogowy z udziałem busa. Bus pasażerski zderzył się w miejscowości Kolonia Rzeczyca pod Kazimierzem Dolnym z dostawczym Mercedesem. Jedna osoba zginęła, 11 zostało rannych, informuje Trójkę Ewa Rein-Kozak z policji w Puławach. Na drodze pomiędzy Rzeczycą a Kazimierzem Dolnym zderzyły się dwa samochody, bus pasażerski oraz samochód dostawczy. Busem podróżowało 11 osób, w tym kierowca. Osoby te zostały przetransportowane do szpitali. Dwie osoby za pomocą śmigłowców pogotowia lotniczego. Kierowca samochodu dostawczego mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej zmarł. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Na lokalnej trasie z Kazimierza Dolnego do Niezabitowa są utrudnienia. Rano inny bus wypadł z trasy S3 koło Myśliborza w Zachodniopomorskiem i stoczył się do rowu. 7 osób trafiło do szpitala z obrażeniami rąk i nóg. Policja informuje, że zbyt wcześnie jeszcze na mówienie o przyczynach tego wypadku. Na razie ustalono, że kierowca był trzeźwy. Tomasz Golob walczy o powrót do zdrowia po bardzo groźnym wypadku na torze motokrosowym. Obecnie jest utrzymywany przez lekarzy w śpiączce farmakologicznej. Oddycha przez respirator. Najbliższe dni mają dać odpowiedź, czy najlepszy polski żużlowiec będzie chodził. Uraz kręgosłupa w odcinku piersiowym, złamanie siódmego kręgu piersiowego, uszkodzenie rdzenia kręgowego i stłuczenie obu płuc. Diagnoza nie rokująca nadziei, ale przecież Tomasz Golob to człowiek, który nieraz pokonywał przeciwności losu i niejednokrotnie obronną ręką wychodził z opresji. Teraz, kiedy ma problem, pod szpitalem wojskowym w Bydgoszczy wspierają go kibice Polonii, a w Grudziądzu fani GKM-u życzą swojemu ulubieńcowi dużo zdrowia. Jest nam bardzo smutno, że tak się stało. Trzymamy kciuki, że wszystko będzie w porządku. Żeby chodził, to jest najważniejsze. Taka pierwsza reakcja, kiedy pan ujrzał tę wiadomość? Smutek, ale my chcemy, żeby nikomu to się nie przydarzyło. Zawsze zdrowie jest najważniejsze. Zawsze jesteśmy z Tomkiem. Tomek, pozdrawiamy ciebie serdecznie z Grudziądza. Najlepszy w historii polski żużlowiec walczy o powrót do zdrowia. To, co złe, już wiemy. Czekamy teraz na optymistyczne wieści. Tomasz, trzymaj się. Była to relacja Bartka Kustry z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Łódzki sąd aresztował na 3 miesiące 21-letnią kobietę i 26-letniego mężczyznę podejrzanych o usiłowanie zabójstwa 2-miesięcznego chłopca. Kobieta jest matką dziecka. O szczegółach stawianych im zarzutów mówił w TVP Info rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. W przypadku 26-latka chodzi tutaj o działanie, które mogło doprowadzić do skutku w postaci śmierci. Natomiast 21-letnia kobieta usłyszała zarzuty w związku z zaniechaniem. Wiemy bowiem, że akceptowała ten stan rzeczy polegający na stosowaniu wobec dziecka przemocy. Obojgu podejrzanym grozi dożywocie. 2-miesięczne niemowlę w piątek trafiło do szpitala. Ma liczne obrażenia ciała i złamane kości czaszki. Śledczy przypuszczają, że było maltretowane od urodzenia. Szok. Tak po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji piszą belgijskie gazety. Prezydencka dogrywka 7 maja. Zmierzą się w niej liberalny centrysta Emmanuel Macron i skrajnie prawicowa Marine Le Pen. W gazecie Le Soir możemy przeczytać o szokujących wyborach i o tym, że Francuzi doprowadzili do rewolucji. Podobnie jak to było w przypadku Donalda Trumpa, te wybory zmiotły kandydatów tradycyjnych partii. Francuzi postawili na polityków spoza systemu, dodała redaktor naczelna Le Soir. W kraju, który jest tak przywiązany do tradycji, to naprawdę szok, podkreślił komentator De Morgen. Autor komentarza redakcyjnego w gazecie Sud Press napisał, że zwycięstwo w pierwszej turze niedoświadczonego młodego polityka wiele mówi o końcu dotychczasowego politycznego systemu we Francji. A fakt, że do drugiej tury przeszła kandydatka skrajnej prawicy, potwierdza, że potrzebne są radykalne zmiany. A w gazecie The Standard o jasnym wyborze, którego w drugiej turze muszą dokonać Francuzi. Czy są za przeszłością, czy przyszłością? Przeciwko Europie, czy za nią? Za protekcjonizmem proponowanym przez Marine Le Pen, czy też za otwartą Francją Emmanuela Macrona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komentarze z amerykańskiej prasy. Obrońcy liberalnej demokracji odetchnęli z ulgą po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, którą wygrał centrysta Emmanuel Macron. Dobrą wiadomością dla Europy będzie jego zwycięstwo w drugiej turze, pisze New York Times. Los Angeles Times zapowiada, że nadchodząca dwutygodniowa kampania będzie walką o duszę Francji. Według Washington Post, jeśli Le Pen ostatecznie przegra z Macronem, może zdobyć urząd prezydenta w następnych wyborach za 5 lat.

Wake Up and Smell the Roses. To nasza piosenka dnia. Roger Waters, 12,5 minuty po godzinie 11. Wspominamy pierwsze notowanie naszej listy. 35 lat listy przebojów trójki. Play On, graj dalej, zespół Kansas na miejscu 25. Następne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Tak koledzy dzisiaj wymyślili. I to piosenka Play On grupy Kansas. 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Poranek, zwłaszcza w poniedziałek, jest troszkę inny, bo po kilku dniach wyciszenia trzeba wejść na obroty, jak zawsze. Praca, dajesz z siebie wszystko, a w głowie i tak mnóstwo samokrytyki, lęk przed oceną i wstyd, że jesteś niewystarczająco dobra. Pracujesz ponad miarę, nawet kosztem samej siebie, a obok silne, przebojowe konkurentki, koleżanki. Oba warianty zachowania na dłuższą metę są szkodliwe. Patrycja Załóg, Akademia Kobiet Sukcesu. Wiesz, ja spotykam bardzo wiele kobiet, które uwierzyły w taką iluzję, że zawsze mogą być silne i że zawsze mogą być przebojowe. I niestety to nasza kultura zdziałała. I budzą się często w takim momencie, kiedy są odcięte od siebie i w tym pędzie, żeby zdobywać, osiągać sukces, na przykład w korporacji, zapomniały już o tym, co je cieszy, co im sprawia radość i budzą się w momencie, w którym mają poczucie, że tak naprawdę to one w ogóle nie żyją swoim życiem. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby być ważną spojrzeną na siebie i nie dać się zwieść temu, że my zawsze możemy być jakieś. Czasami robię na warsztatach takie ćwiczenie z zen coachingu, że dziewczyny mówią do siebie, jestem radosna, a czasami jestem smutna. I dla nich to jest często takie poczucie, uff, że ja wcale nie jestem stała, że ja mogę być i taka i że to jest w porządku. Mało tego, nawet ta, która nie ma pewności siebie, sądzę, że ma takie dni, gdzie ta pewność siebie gdzieś wychodzi z niej, więc trzeba to odkopać, żeby więcej tego piękna było, ale i też czulsze instrumenty uruchomić, żeby wiedzieć co i jak. Ja mam wrażenie, że to zależy, co kobieta o sobie myśli, bo zauważam w swojej pracy, że to w ogromnym stopniu wpływa na to, czy kobieta się dobrze czuje sama ze sobą, czy też niedobrze. No bo jeżeli na przykład jestem zmęczona i powiem sobie, to jest okej, mam prawo być zmęczona, bo wykonałam kawał dobrej roboty i pozwolę sobie poleżeć, no to czuję spokój. A jak powiem sobie w takim momencie, hej, to jest niebezpiecznie leżeć, bo jak ty teraz się położysz, to może już będziesz cały czas leżeć i w ogóle już niczego nie zrobisz. To wykreuje niepokój. Więc w taki sposób możemy właśnie albo wzmacniać tą pewność siebie, albo ją osłabiać i żeby naprawdę zgadzać się na to, co czujemy, na tą prawdę w sobie. A z czym dziewczyny mają największy kłopot? Z akceptowaniem swoich uczuć. Wydaje mi się, że jak jest smutno, to już w ogóle jest jakiś dramat, bo już zawsze będą smutne. A to jest nieprawda, bo jak pozwoli sobie kobieta na smutek, i ja widzę mnóstwo takich przykładów, na przykład przychodzą dziewczyny na warsztaty, takie fajne dziewczyny, takie, które świetnie sobie radzą w życiu, ale jak tam zaczynamy troszeczkę wchodzić w głąb, to okazuje się, że bardzo siebie krytykują. No i pojawiają się łzy. Kobiety często w takich momentach mówią, o Jezu, ja nie powinnam się użalać nad sobą, ja nie powinnam płakać, bo kiedyś dowiedziały się w dzieciństwie, że nie powinny płakać. A to jest nieprawda, dlatego że każde uczucie, które w nas jest, jeżeli my nie będziemy mu się opierać, tak samo złości, rozczarowaniu, żalowi, po prostu, jeżeli pozwolimy mu być, ono przepłynie i minie. I wtedy może się pojawić to coś, co jest za tym uczuciem, bo na przykład za smutkiem jest głęboka radość. Jak kobieta sobie w moim odczuciu nie pozwala na prawdziwy smutek, no to potem też nie doświadcza takiej prawdziwej, głębokiej radości w życiu. Najgorzej, kiedy człowiek nie wie, że choruje. Reakcje zapalne dzieją się każdego dnia, a my tylko tak troszkę przygasamy. Co wtedy ty mówisz takim ludziom? Jestem ciekawa. Często ludziom się wydaje, że ta pewność siebie to jest coś w głowie. A przecież to jest bardzo w ciele. To znaczy, jeżeli ciało jest na przykład zmęczone, w naturalny sposób będą się pojawiały pełne niechęci myśli. Że a nie chce mi się tego zrobić, a czy ja dam radę, a czy ja będę miała wystarczająco dużo energii do tego, żeby na przykład, nie wiem, założyć swoją firmę, czy zrealizować jakiś projekt. I to jest naturalne, dlatego że stan fizyczny w największym stopniu wpływa właśnie na to, co my myślimy i co my czujemy. Jak mamy dobry kontakt z ciałem, to zaczynamy czuć, czy tam się dzieje coś złego, czy na przykład ciało potrzebuje odpoczynku, czy pojawia się przeziębienie na przykład ze zmęczenia, bo już mamy tak nadwyrażoną odporność. Właśnie, bo ja mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet traktuje swoje ciało trochę tak jak taką maszynkę. Ja pamiętam, że kiedyś byłam u ciebie, tutaj opowiadałam o swojej pierwszej książce 100 pomysłów, jak być dla siebie dobrą. I jak pisałam tą książkę, nomen omen, o tym, jak być dla siebie dobrą, to po prostu traktowałam siebie jak wyścigowego konia, takiego, któremu się nie daje jeść, nie poi się i nie pozwala mu się odpocząć. I w taki sposób traktowałam swoje ciało, aż zrozumiałam, że no to jest w ogóle jakaś droga donikąd. Dlatego, że to jest szalenie ważne, żeby naprawdę dbać o swoje ciało, żeby zwracać na nie uwagę. No bo jeżeli nie dbamy o swoje ciało, no to skąd mamy mieć energię? Żadna pewność siebie, żadna przebojowość i żadne mówienie sobie, że będzie dobrze, nie wystarczy, jeżeli nie zadbamy o to, żeby naprawdę zaopiekować się sobą i dostarczać naszemu organizmowi to, co jest mu potrzebne. Zamiast mówić sobie, a ja powinnam to, a ja powinnam tamto, zauważyć, co jest we mnie prawdziwe i za tym podążać. Zaufać, że jeżeli ciało teraz jest zmęczone i potrzebuje leżeć, to niech leży. Potem będę miała tyle energii, że po prostu będę mogła naprawdę góry przenosić i zrobić to, co sobie zamierzyła. I poczuję się spełniona, nie tylko dowartościowana. A może jeszcze inni dowartościują. O, właśnie. Szacunek, ciepło, uważność na to, co robisz. No i uwaga, co czujesz, a nie to, co powinnaś odczuwać. To podstawa zdrowia i dobrych relacji. A przebojowość i pewność dziecka, może przykurzoną, ale każda z nas w sobie ma. Więc czas z wiosną coś zmienić. No to miłej zmiany. Pozdrawiam cieplutko. Grażyna Dobroń. Patrycja Załóg, codziennie pewna siebie. Mamy egzemplarze książki od Grażyny. Prosimy pisać SMS-y 71335 już teraz. Zapraszamy

cię, nie poprzedni. Bez nich by świat nudził się. Zespół Perfekt, Darek Kozakiewicz, Grzesiek Markowski, witamy serdecznie. Dzień dobry. Panowie, właściwie zrobiliście mi ogromną niespodziankę, bo gdyby na przykład tak się zdarzyło, że w pierwszym notowaniu listy byłby zespół The Rolling Stones i w ostatnim, to musiałbym ich zaprosić. A to tylko wy, jako jedyny zespół, byliście w pierwszym notowaniu i w tym ostatnim właśnie. Ta piosenka, której słuchaliśmy, Ludzie Niepowszedni, to jest lista 1838, a w pierwszym notowaniu aż dwa razy Perfekt. Pamiętam, że to było, zaraz zerknę. Pepe wróć na pewno. Na ósmym i na piątym Opanuj się. Wy pewnie nie wiedzieliście w ogóle, że... A który to był rok, Marku? No, 82. 35 lat temu. Mhm. Dokładnie dzisiaj, czyli 24 kwietnia. Nie wiedzieliście pewnie, że te piosenki są na liście. Ktoś wam musiał powiedzieć o tym, co? Ja, ale takie, wiesz, piękne zestawienie. Relinistowanie, Perfekt. Zawsze miało super. Nie wiedzieliśmy. Natomiast, Marek, no wiesz, my mamy szczególny rodzaj miłości z tym i szacunku do programu trzeciego. Raz będę cukrował, ale wiesz, to się wytnie. Myśmy się tu urodzili. Także generalnie, wiesz, to wszystko jest te 35 lat, jak myśmy jechali, pamiętam, takim autokarem, w którym albo się włączało grzanie, ale wtedy był spalin w środku, albo się wyłączało grzanie, nie było spalin, ale było bardzo zimno. I śledziliśmy listę przebojów i to była wielka nobilitacja, bo to się przekładało od razu na popularność, na sprzedaż płyt i na pozycji w branży, w związku z czym dla nas te miejsca na liście przebojów były ogromnie ważne i słuchaliśmy tego ze Zbyszkiem Hołdysem, zapartym. A pamiętasz? Mając w ręku nie tylko wodę. A pamiętasz, to Piotr Kaczkowski chyba wymyślił, że Błagam Pepe wróć chodziło jako taki dżingiel, twoja tak. A cappella śpiewane. Tak. Bo to był wtedy utwór z 82 roku, to właściwie, bo ten poprzedni, czyli Opanuj się, to jeszcze było z tej sesji tych starszych nagrań, prawda? Tak, ale to wiesz, to był taki efekt, że on puszczał tak o dżingiel przez tam, nie wiem, parę godzin i wieczorem to już było na liście tak. Przeboju, w związku z czym no to było takie spełnienie marzeń wszystkich młodych muzyków. No właśnie, słuchaj, nie wiem jak ty to robisz, ale znaczy, zapytałem się, czym się tlenisz, bo... A ja ci odpowiedziałem. Znaczy, na antenie można mówić. Słuchaj, czym ja się tlenię? Muniek ostatnio śpiewa piosenkę alkoholną, która jest, wiesz, popularna, więc myślę, że można. Ale głos ci się nie zmienił, bo właśnie ty śpiewasz dokładnie tak, jak śpiewałeś te 35 lat temu. Czy twój głos tak brzmi? Marek, ale sama reszta się zmieniła. Dość mocno się posunąłem, drodzy państwo, nie widzicie tego na szczęście. Natomiast no, czuła nade mną Bóg, bo ja żyję mało higienicznie. Zresztą Kaczmarski mówił kiedyś, że po koncercie można się albo kochać, albo napić alkoholu, bo trzeciej opcji nie ma. No, można jeszcze biegać naokoło hotela, spróbowałem ze dwa razy, ale to nie daje efektów, żeby pójść spać spokojnie. No właśnie, a powiedziałeś mi też ładne zdanie takie o tym, co się dzieje z tym organem, który śpiewa, ile on kilometrów robi? No bo to są struny, które mają, ja wiem, 3-4 centymetry długości. To są dwa małe mięśnie. W momencie, w którym śpiewasz taki mocny dźwięk, to one uderzają o siebie kilkadziesiąt razy na sekundę. Jeżeli koncert trwa półtorej godziny, to one przechodzą odległość mniej więcej 12 kilometrów. Właśnie, czyli już kroków nie musisz robić. Właśnie, można zjeżdżać jad po prostu śpiewając. No dobrze, w sprawie zmiany głosu, to chciałem, niestety ja nie chciałem tego odtwarzać, ale pani reżyserka, która dzisiaj realizuje audycję, powiedziała, że nie ma takiej możliwości. No właśnie, jak mój głos brzmiał w 19 notowaniu listy przebojów trójki, posłuchajcie. Pocztówka do państwa Jareckich, Perfekt po raz pierwszy na miejscu 26. Wszystko ok, ale kto prowadził to 19 notowanie, bo na pewno to nie był pan. Właśnie, głos się zmienia. Jakbyś po pierwszej komunii świętej był. Tak, dokładnie. 19 notowanie, perfekt, chcemy być sobą na 4, perfekt na 18, nie bój się tego wszystkiego i perfekt na 26, pocztówka do państwa Jareckich. Takie były czasy, 82 rok. To były wakacje 82 roku. Usłyszałeś dzisiaj, że są urodziny Hani? Tak, z twoich ust. Haniu Banaszek, kocham cię nieprzerwanie, niezmiennie. Kocham cię nieprzytomnie. No i już, tak? No tylko tyle, bo okay, teraz no. Mnie ścisnęło wzruszenie i... Hania się na pewno ucieszy. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz, jak wyszła płyta, ta ostatnia wasza muzyka, to ja leciałem do Australii. Akurat. I Ewa, moja koleżanka, załatwiła mi chyba przed premierą nawet, jeszcze przez ze 3 dni przed premierą tę płytę, żeby ją zabrać tam na Antypody. I pierwszy raz posłuchałem tego w Hobart na Tasmanii z twoją największą fanką tam, Gunią, która pewnie do tej pory mają w odtwarzaczu samochodowym. I to niesamowite wrażenie robi, jak się gdzieś na końcu świata słyszy po raz pierwszy nowe nagrania zespołu Perfect. Nie wiem, jak wy to robicie od tych, no, nie ukrywajmy, że już prawie 40 lat, nie? No blisko 40, tak, będzie kiedy? Kiedy będzie świętowanie? No wiesz, 80 rok, czyli no za 3 lata. No tak. Nie da się ukryć. No tak, porównałem was do Rolling Stonesów, bo to jest trochę niewiarygodne. Znaczy, wyście na pewno tyle nie wciągali tych różnych rzeczy dziwnych. Substancji. Co oni? No ale słuchaj... Po prostu świat o tym się nie dowiedział, nie dowie. No ale Jaggerowi ostatnio urodziło się następne dziecko, a wy jak w tej sprawie? Nie, no wiesz, nie wiemy. Myśmy już zatrzymali ten etap w swoim życiu. Chociaż gdyby pogrzebać tak po świecie, teraz jakby zrobili DNA tutaj, wiesz, w paru miejscach, to tak jak Seweryn Karejski ma jakieś kłopoty. To no może... ja jeszcze 12 lat temu popełniłem, ale już nie zamierzam. Dobra, wracajmy w takim razie do muzyki. Tak się złożyło, że fajnie, że właśnie tak trochę przyspieszyliście, bo były takie okresy, kiedy na nowe płyty Perfektu czekało się właściwie w nieskończoność, a teraz dosyć regularnie pojawiają się te nowe nagrania. Znaczy my nie nagrywamy częściej jak mniej więcej co 3 lata. Myślę taką naszą, nazwijmy to elektryczną płytę, ale tutaj przyspieszenie polegało na tym, że pomysł po prostu był szybszy i postanowiliśmy to zrobić. No, nie na zasadzie taki, żeby zrobić wersję znanych naszych piosenek, ale po prostu zupełnie coś innego, czyli zupełnie zerowe piosenki do nowych tekstów. I to był chyba taki element, taki dopingujący temu. Miał Darek kłopot, bo Darek się zajął jakby komponowaniem, produkcją, ale przede wszystkim również zaaranżowaniem na akustyki, co jest rzeczą trochę inną, trudniejszą. Mówić, że sam usiadł do instrumentu akustycznego, którego przecież używa normalnie na co dzień. Ale w wypadku tej płyty mówi, że przesiedział kilka miesięcy, żeby uruchomić dłoń, palce, estetykę i myślenie troszkę na innym instrumencie. Także to kosztowało Darka tutaj dość sporo pracy, ale myślę, że wyszedł zwycięsko. No, zdecydowanie tak. Bardzo ładna płyta. A jak z następną? Macie już jakieś plany? Bo to tak zaraz będzie rok od wydania tamtej. Na razie to trzeba trochę odpocząć po muzyce. chciałby się zagrać taką ostatnią utwór Show Must Go On, ale to... No tak, to jeszcze zaczekajcie. A byłeś na wakacjach niedawno, Grzegorz? Tak, w Hiszpanii. A jak było? Było bardzo pięknie, bo Hiszpanie są pogodni. Jak pani otwiera 8 sklep, to dopiero 9 wystawia pieczywo. Przed 10 dopiero sięga po parówki i się nigdzie nie spieszy. W związku z czym oni są przesympatyczni i trochę spowolnieni. Kupiłem sobie ładny płaszcz skórzany i spytała się zespół mój złośliwy, ile by nowy taki kosztował. W związku z czym powiedziałem, że stać tylko na takich, co śpiewają, a nie takich, co grają. A spotkaliśmy Andrzeja Zielińskiego w Gdańsku i on zobaczył Grzegorza i mówi, o, jaki fajny kantrowy płaszcz. Hiszpania jest po prostu piękna i tam cały rok jest mniej więcej w okolicach Alicante z około 18-20 stopni. Jest zawsze słońce. Powiedziałeś, że cudownie byłoby, gdybyście mogli robić koncerty 3-4 razy do roku, bo to byłoby tak dla głosu najlepiej, ale to tak się nie da. Koncertujecie przecież ciągle, prawda? Wiesz, Marek, ja myślę, że koncert raz w tygodniu to jest taki optimum, dlatego, że to jest jednak, jeżeli chcesz naprawdę zaśpiewać z pasją, naprawdę do końca wyśpiewać dźwięki, teksty i coś się z tym utożsamić, to jest moment spalenia takiego dwudniowego, trzydniowego i dochodzę do siebie, wiesz, absolutnie do perfekcji. No troszkę kłamię, że ty zawsze śpiewasz z pasją. No. Tak, ale jak to się nakładało? Ja myślę, że wiesz, że to zachowuje nas, wiesz, w dobrej kondycji. Nie, to chodzi o to, że głównie, że same koncerty są, to jeszcze nie wszystko, po prostu tu jeszcze dochodzą podróże, dochodzą wywiady, to wszystko spada na Grzegorza. Jeszcze ilość fanów, którzy przychodzą prosząc o autografy, o zdjęcia, więc to wymaga jednak poświęcenia. Chłopaki, dziękuję wam za 35 lat, że poproszę o następne. Mamy płyty z autografami autentycznymi, przed chwilą złożonymi. Dariusz Kazakiewicz, Grzegorz Markowski, dziękuję wam bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy gorąco. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. jakikolwiek sens. Jakikolwiek sens. Wraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Pospiesz się, pociąg masz za 3 minuty. Frankheimer ma więc 3 minuty, żeby przestać być sobą. Zapomnieć, że jest Niemcem. Od tej pory nazywa się Marcel Malmaison. Jest Francuzem. Mieszka na poddaszu w dzielnicy Montmartre. Utyka na jedną nogę. Odziedziczył po matce okrągłą sumkę i marzy o tym, by napisać powieść o Napoleonie Bonapartem. Od Franka różni się fizycznie tym, jeśli nie liczyć utykania, że ma czarne włosy i nie nosi wąsów, które tamten pielęgnował niemal od 20 lat. 2 dni temu w berlińskim hotelu czekała na niego wiadomość. Spodziewano się go, spakowanego i zaopatrzonego w stosowne dokumenty o 22 pod bramą brandenburską. Tam miał do niego podejść pewien mężczyzna, by spytać go, czy mówi po angielsku, a wobec odpowiedzi twierdzącej poprowadzić w inne miejsce. Później wsadzono go do samochodu i zawiązano mu oczy. Jechali całą noc, kolejny zaś dzień spędzili w domu, z którego nie wystawił nosa. Chodziło o to, by nie mógł się rozejrzeć po okolicy. I dobrze, w ten sposób nie zdradzi nic nawet na torturach. Trochę spał, a przez resztę czasu czytał stare wydanie Fausta Goethego. Wieczorem znów wsiedli do auta. On ponownie z zasłoniętymi oczami. Podróż trwała do świtu, przerywana długimi postojami, w których trakcie nikt z nim nie rozmawiał. Może wyczekiwali wtedy odpowiednich momentów, by pokonywać strefy kontrolowane przez wojsko. Następny dzień, wciąż z nikim nie rozmawiając i nie wiedząc, gdzie się znajduje, przesiedział w czymś, co było chyba bunkrem. Odnosił wrażenie, że w oddali słyszy huk artylerii, a zatem podjechali już blisko linii frontu. Gdy się ściemniło, znowu po niego przyszli. Tym razem nie było żadnego auta. Przez bite 6 godzin wędrował na piechotę po bezdrożach, taszcząc swój bagaż i stosując się do poleceń młodego Francuza, który mówił po niemiecku z silnym akcentem. I oto stoją teraz na stacji kolejowej przy granicy szwajcarsko-francuskiej, czekając na pociąg, który nadjedzie za 3 minuty. I jeśli sądzić po bilecie wręczonym Frankowi, czy też Marcelowi przez młodego Francuza, zmierza do Paryża. Powodzenia! Chłopak znika w szarości przed świtu. Pociąg wtacza się na stację z punktualnością brytyjską raczej niż francuską. Wagon jest prawie pełen i Frank wciska się na wolne siedzenie koło staruszki, trzymającej na kolanach klatkę z 2 gęsiami. Bonjour. Bonjour. Frank mówi po francusku doskonale. Musi tylko uważać, by z przyzwyczajenia nie odezwać się po niemiecku. To natychmiast by go zgubiło. Wielu podróżnych drzemie, lecz jemu nie wolno. Mimo zmęczenia nocną wędrówką powinien mieć się cały czas na baczności. Pewien mężczyzna z wyglądu rolnik wyciąga chleb, ser i butelkę wina. Częstuje sąsiadów, również Franka, który pociąga łyk trunku i przyjmuje odrobinę jedzenia. Do Paryża? Ja tak, a pan? Prawie. Mam w Boulogne-Billancourt syna. Pracuję jako mechanik w zakładach Renault. Budują tam pojazdy, które podobno wygrają dla nas wojnę. Pojazdy? Tak, nie wiem jak je nazywają, ale chodzi o coś w rodzaju ruchomych twierdz. Czyżby ten człowiek mówił o wozach bojowych? Wedle niektórych raportów Anglicy konstruują pojazdy, które nazywają tankami. Sądzą, że uda im się oszukać przeciwnika, udając, że chodzi o wyposażone w napęd zbiorniki na wodę. Czy w Berlinie już wiedzą, że i Francuzi próbują tego samego? I gdzie to robią? Właśnie na tym będzie polegać jego, Franka, praca. Na nadstawianiu ucha, czytaniu między wierszami i wychwytywaniu informacji, które być może, ale tylko być może, okażą się przydatne. Ta będzie pierwsza. Rozmowę przerywa pojawienie się 2 żandarmów, którzy proszą wszystkich o dokumenty. Frank oddycha głęboko, żeby się uspokoić. Dokumenty, proszę. Stara się nie patrzeć na policjanta, który przegląda jego papiery. Musi ufać, że zostały dobrze sfałszowane. Po co pan jedzie do Paryża? Przeprowadzam się tam. Niedawno umarła mi matka i postanowiłem zmienić adres, byle dalej od Niemców. Moje kondolencje z powodu śmierci matki. Miłej podróży. Żandarm zwraca mu dokumenty i rusza dalej. Frank powoli odzyskuje równowagę. Przynajmniej już wie, że papiery są w porządku na tyle, by nie wzbudzić podejrzeń francuskiego policjanta. Pociąg wciąż musi się zatrzymywać. Nie jest łatwo podróżować w czasie wojny. Podczas jednego z postojów Frank dostrzega, że mija ich skład towarowy. Na platformach stoją armaty. Droga do Paryża potrwa jeszcze kilka godzin. Turkot pociągu w połączeniu z brakiem snu robią swoje. Ale nie wolno zasnąć. Trzeba zachowywać czujność, bez przerwy, aż wojna się skończy lub Marcel Malmaison zostanie zdemaskowany. Franka Heimera już nie ma. Nigdy więcej nie zobaczy Gonzala Fuentesa. Gare du Nord to niemal koniec podróży. Teraz należy wsiąść w metro, jak kiedyś w szczęśliwszych czasach, i dotrzeć na wskazane poddasze. A jutro z rana pierwszy raport. Początek życia w roli szpiega. Paryż jest spokojny. Nikt by nie powiedział, że tylko nieco ponad 200 kilometrów stąd przebiega linia frontu. W kafejkach jest tłoczno, afisze zapowiadają sporo premier teatralnych. Nawet uliczni grajkowie i malarze trwają na swoich posterunkach. W Berlinie odczuwa się atmosferę wojny. Paryż zawsze skłania się raczej ku życiu niż śmierci. Ostatecznie wojna kiedyś przecież minie. Proszę chwilę zaczekać, zaraz ktoś do pani przyjdzie. W Blanka, zgodnie z instrukcjami, weszła do pałacu przez boczne drzwi zarezerwowane dla zatrudnionego w nim personelu. Nazywa się pani Blanka Alerses. Proszę za mną. Po drodze dowiaduje się, że czeka ją spotkanie nie tylko z Alvarem Hinerem, lecz również z Alfonsem XIII. Przyjmą nią w gabinecie króla. Idą teraz tylnymi korytarzykami, do których przylegają pomieszczenia pełne krzątającej się służby. W Pałacu Królewskim pracuje ponad 1000 osób. Proszę tu zaczekać. Za kilka minut poproszą panią do środka. Już po paru minutach drzwi gabinetu się otwierają i staje w nich bardzo atrakcyjny, świetnie ubrany mężczyzna, trochę po 30. Carlos de la Hera jest przystojny, owszem, ale ten tutaj nie ma mu czego zazdrościć. Blanka? Jestem Alvaro Hiner. Witaj, wejdź. Puszczają przodem. Król na jej widok wstaje. Blanka Alerses, bardzo chciałem cię poznać. Ogromnie szanuję twojego ojca. Jak on się miewa? Doskonale, wasza królewska mość. Przesyła pozdrowienia. Podziękuj mu i nie zapomnij przekazać wyrazów uszanowania. Usiądź proszę. Alvaro Hiner zaraz ci wyjaśni, po co cię tu wezwaliśmy. Słyszeliśmy, że znasz kilka języków obcych. Tak, dużo wyjeżdżałam z rodzicami za granicę. Dobrze znam angielski, francuski i niemiecki. Radzę sobie po włosku i portugalsku. Doskonale. Trzeba nam takich osób. Niemniej jest kilka problemów. Alvaro, pozwól, że to ja Blance wyjaśnię. Twój ojciec, Blanco, był świetnym dyplomatą. I Hiszpania, ze mną na czele, ma wobec niego wielki dług wdzięczności. Byłbym wielce rad, gdybym mógł w zamian pomóc ci znaleźć zajęcie, jakiego szukasz. Lecz doszły nas tu niepokojące wieści, albo może raczej plotki na temat twojego ślubu. Och, znowu. Całe miasto o tym mówi. Zapewniam waszą królewską mość, że miałam swoje powody, by tak postąpić i jestem gotowa ponieść konsekwencje. Proszę wybaczyć mi śmiałość, ale skoro tak bardzo panów te plotki niepokoją, nie musieli panowie tracić czasu na rozmowę ze mną. Myślę, że można na mnie polegać, tyle że aby się o tym przekonać, należałoby mi dać szansę. W porządku. Wierzę ci. Chcę tylko podkreślić, że dobrze by było, gdybyś wykorzystywała swoją energię na inne sposoby. Damy ci szansę, o którą prosisz. Każdy na to zasługuje. Nawet ja. Alvaro tłumaczy Blance, czym ma się zajmować Urząd do Spraw Ochrony Jeńców. Pomocą więźniom, uciekinierom i innym ofiarom wojny. Król wtrąca się bez przerwy, widać, że jest bardzo zapalony do tego pomysłu. Zaczęłabyś pracę od razu, jeśli cię to rzecz jasna interesuje. Oczywiście, mogę zacząć już dzisiaj. Raczej za parę dni. Potrzebujemy więcej ludzi. Znasz może kogoś, kto chciałby pomagać innym i potrafił szybko pisać na maszynie? Jasne, że znam. Mój nauczyciel maszynopisania, Manuel Lope, nada się doskonale. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?